Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Noodweer in Italië heeft inmiddels aan 8 mensen het leven gekost. De noordelijke regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen door overstromingen na langdurige regenval. Duizenden mensen moesten hun huis uit. De Formule 1-race die dit weekend in het gebied zou worden gehouden is afgelast. De hulpdiensten zijn te druk met de noodsituatie. De zware regenbuien leiden ook tot problemen in buurlanden als Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Een man die verdacht werd van brandstichting in Den Haag is zondag in zijn cel overleden. De man van 24 zou betrokken zijn geweest bij de brand in een monumentaal pand aan de Prinsengracht. Daarbij raakten vorige maand 5 mensen gewond. 2 van hen raakten zwaar gewond nadat ze uit het raam waren gesprongen. De verdachte zat in voorarrest en werd maandag doodgevonden in zijn cel. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij 's nachts zelf een eind aan zijn leven. Een Britse bankier die vroeger onder meer voor Rabobank en ING werkte, moet de Deense staat 1,7 miljard dollar plus rente terugbetalen. De man van 52 had belastingfraude gepleegd met winstuitkeringen. Hij zette van 2012 tot 2015 constructies op waarin buitenlandse bedrijven met aandelen in Deense bedrijven onterecht belasting over winstuitkeringen terugkregen. En daarmee werd in totaal 1,7 miljard dollar verdiend. Dat bedrag moet de bankier van de rechter nu terugbetalen met er bovenop nog 5% rente. Pascal Ackermann heeft de 11e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Duitser was de Italiaan Jonathan Milan in de sprint net te snel af. Geraint Thomas behield de roze leiderstrui. Er waren meerdere valpartijen deze etappe. En ook zijn veel renners uitgevallen vanwege een coronabesmetting. Van de 176 renners zijn er nu nog 140 in koers. Het weer. Vannacht wordt het behoorlijk fris. Het koelt af tot net boven het vriespunt. Morgen op veel plekken eerst bewolkt, maar 's middags overal zonnig. Het blijft droog bij zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files worden nu snel korter, maar op een aantal plaatsen gaat het wat minder snel. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, want daar is een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel 25 minuten. Op de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen ook nog 25 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook nog een rijstrook dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Hattermerbroek 20 minuten vertraging door een aanrijding. En de A200 Haarlem-Amsterdam bij Westpoort is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Ster. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Boek nu Disney's Aida tijdens de Musical 10-daagse. Elke tweede kaart halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Ook 10 dagen lang elke tweede kaart halve prijs bij The Bodyguard. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Met een Raymond waterontharder halveer je je zeepverbruik. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met bondscoach en voormalig international Vera Pauw. Ze was de eerste vrouw die het hoogste trainersdiploma haalde. Bij de KNVB werd ze geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Hoe ze daarmee omging? Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming of age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. NTR. Eigenlijk is onze gast de grootste denker des vaderlands. Want wie heeft er beter inzicht over de inrichting van ons polderlandje dan de stedenbouwkundige met de meest slimme en radicale ideeën, de grootste overtuigingskracht. En dat alles verpakt in Hollandse nuchterheid. Hier is Riek voor President Bakker. Kunststof. De presentator is Gijs Groenteman. Ja, en dan moet ik je ook nog tutoyeren, Riek. Nee, dat hoeft niet hoor, als je er niet goed bij voelt. Maar ik vind het wel fijn. Maar je vindt het wel... Nou, als jij er beter bij voelt als ik je tutoyeer, dan tutoyeer je natuurlijk. Ja, dat vind ik prettiger. Ja, terwijl je toch iets van een grootheid hebt voor me. Ja, maar ik bedoel, daarmee hoef ik jou niet raar aan te kijken en te verwachten dat je u tegen mij gaat zeggen. Nee, dat is waar. Oké, dan tutoyeer ik je. Ik ben slecht bij stem, Riek. Ik ga je helpen. Jij gaat me helpen. Je gaat gewoon lekker een uurtje praten. Jij geeft aangevers. Ik ga gewoon lekker een beetje luisteren. Ik zal af en toe wat aangeven. Ja. Wat beschouw jij, Riek, als je absolute levenswerk? Dit is er niet één. Maar wat wel een hele belangrijke in mijn leven is... Is Rotterdam. Ja. Ja, dat is ook als je. Als jouw naam mij te binnen schiet, dan denk ik ook onmiddellijk aan Rotterdam. En aan de Kop van Zuid. Ja. En aan de Erasmusbrug. Wat trof je als stedenbouwkundige aan toen je in Rotterdam kwam te werken? Nou, weet je, dat zijn eigenlijk een paar dingen waarom Rotterdam zo belangrijk voor me is. Ik heb een opleiding gehad als tuin- en landschapsarchitect. Toen was ik een beetje verdwaald, want ik wou eigenlijk naar de Rietveld Academie. En daar moest ik toeleidingsexamen voor doen. Nou, ik heb al mijn best gedaan, een hele zomer. En ik wou binnenhuisarchitect worden. Dus ik heb over alle architecten en een heleboel uit mijn hoofd geleerd. En ik was bezig. Maar ja, toen kwam ik daar op het zaaltje. En daar zat een mevrouw op een podium. En dan moest ik die mevrouw schilderen of tekenen. Ja. Nou, daar bakte ik helemaal niks van. Nee. Dus het was ook gauw klaar, dat mocht het niet wezen. En toen was mijn moeder helemaal ellendig van... Wat moeten we dan met je? Wat moeten we met je? Had je moeder gevoel voor humor, Riek? Ja. Ja. Ja, okay. Absoluut. En toen zijn we naar een professor geweest die je kon onderzoeken en kon vertellen wat je dan moest doen, wat je voor toekomst zou kunnen hebben. En toen hebben ze me naar Bosco opgestuurd. En dat vond ik ook prima. Dus ik heb de middelbare en de hogere tuinbouwschool in Bosco gedaan en toen ben ik tuin- en landschapsarchitect geworden. Ja. Maar ik verdwaalde ook meteen. Je verdwaalde in welke zin? Nou, het was niet zo dat ik altijd alleen met ontwerpen bezig was. Ik had alles eromheen ook. Ik had in Boskoop een paar hele leuke vrienden. En we zeiden, nou, weet je wat, beginnen een bureau. Ja. En dat bureau begon eigenlijk zo. Zij zei, jij kan al van die mooie tekeningen maken. Dat kunnen wij niet. Ja. Dus als wij nou eens dingen voor jou gaan doen en jij die tekeningen voor ons maakt. Maar dan moet je wel zulke tekeningen maken dat ze niet allemaal op elkaar lijken. Want de een moet een tekening of een ontwerp inleveren en moet er natuurlijk anders uitzien. Ja, en wat voor bureau was dat? Was dat een stedenbouwkundig bureau? Nee, we begonnen gewoon een tuin... Een tuinarchitectenbureau. Ja, daar begonnen we. Ja. En een van die jongens die had een de chevaux en de andere had een paar scheppen. En ik was de ontwerper. En ja. Toen kregen we ook klanten. Ja. En dan gingen we er met z'n drieën naartoe. En dan zei ik tegen de jongens, ja, jullie moeten buiten even wachten tot het goed is met die opdrachtgever. Dan ging jij met de klanten praten? Ik ging met de klanten praten. Ja, want Riek, dat moet toch een groot talent van je zijn? Misschien wel een van je grote talenten. Los van dat je blijkbaar visies hebt over wat je met een landschap moet doen. Of wat je met een stad moet doen. Of hoe je dingen met elkaar moet verbinden. Is dat je gewoon naar mensen toe kan gaan. En ze op een of andere manier kan overtuigen. Ja. Mee kan krijgen in wat jij in je hoofd hebt. Ja, dat gebeurt. Ja. Ja. Dat gebeurde toen al. Altijd gekund. En ik zei, vertellen heb ik van mijn moeder geleerd. Want mijn moeder is heel vroeg weduwe geworden. Want mijn vader overleed... toen ik 12 was. En ze is misschien 25 jaar, ongeveer dik 25 jaar, heeft ze een echtgenoot gehad. En daarna was het afgelopen. En toen was ze nog vrij jong. Dus mijn moeder zat altijd thuis, weet je wel, bekende kopjes thee enzovoort. En dan moest ik haar vertellen, ik moest haar vermaken. Want dan had ze de hele dag... Oh ja? Binnen gezeten en had ze allemaal dingen moeten doen. Huishoudelijk werk gedaan. Ze werd, als je weduwe werd in die jaren, ja, dan deed je eigenlijk ook niet meer mee. Ja, je was een tweede rangs burger geworden, want je man was dood en dat was toch altijd de sleutel tot en was leuke jij haar lievelingskind? Met alle respect voor de rest? Ja, dat denk ik wel. En ik moest altijd vertellen. Dus dan kwam je, thuis vertellen. En was het zo, Riek, vertel. Ja, wat heb je meegemaakt? En dan ging je haar entertainen? En dan fantaseerde ik ook. Ja, en dan zeiden mijn twee broertjes onder me, je fantaseert, het is niet waar. En mijn moeder zei, ga door. Dus het is me met de paplepel ingegoten. Ik heb leren oefenen van hoe breng ik het over. Hoe vertel ik een verhaal? Hoe kijk ik naar iemand en weet ik ongeveer, kan ik eruit halen wat hij wel of niet wil? Of ik kom thuis en... Want was jouw moeder ook wel weer een tuf cookie, op een bepaalde manier? Ja, was ook heel lastig iemand om mee te krijgen en om te vermaken? En... Ja, zeker. Dat ging niet van eenvoudig. Het moest echt kaliber hebben. Je moest echt op niveau moest je haar vermaken. Ja, ja. Ja. En je moest er echt uit de ellende van dus die dag halen. Op het moment, ik maak even een sprong in de tijd. Als jij met Bram Peper samen naar Den Haag gaat om gedaan te krijgen... dat de Erasmusbrug erop moet komen. Ik zeg maar wat, ik weet niet of het exact zo gegaan is. Maar dan ga je bijna met diezelfde soort instelling... als waarmee je vroeger je moeder ging vermaken... ga je dan naar die ambtenaren toe of naar die ministers... om je verhaal te doen. Ja, en daar oefen ik heel erg op. Ik ga van, als het moet gebeuren, als er iets heel belangrijks moet gebeuren... en ik ben degene die ervoor moet gaan... Ja. Wat heel vaak gebeurd is. Ja. Waarbij andere politici die het eigenlijk zouden moeten doen... wethouders of burgemeesters, die zag je dan bleek om de neus worden. Ja. En dan dacht ik, ja, maar wacht even. Dit is hier een project waar ik nou met man en macht met iedereen mee bezig ben. Dan gaan we nog niet meemaken dat dat niet zal lukken. Dus dan vond ik dat ik dat moest doen. Want je zag het vaak bij andere beleidsbepalers bleek om de neus worden. Als een project in zo'n spannende fase terecht kwam. Ja, zeker. Dan, hoe kan dat? Nou, dan worden de dingen van mensen gevraagd die hun kunnen of hun strategie of hun angst voor. Dan ga ik dingen vragen waar ik misschien wel nee op krijg. En waar mijn carrière misschien wel in de weg zit. Ja. Ga ik allemaal zulke soort dingen zeggen waar ik helemaal niet aan toe ben. En dan laat die tante dat me doen. Ja. En heeft zij dat op te geweten. Dus het was ook wel een beetje spel soms. Van wie verschuilt zich achter wie? Ja. Ja. Ja. Dat is me overkomen. Maar ik ging er vol voor, want ik wou dat het ging gebeuren. Want je houdt er ook van om dan misschien een beetje dapper te zijn. Soort momenten. Ja, ik hou van om dapper te zijn. Dat is me ook geleerd. Dat is me gewoon geleerd. Ook door je moeder? Ja. Ook door mijn moeder. Hoe leerde ze je dat? Nou, want ze zei, kijk, wij, mijn ouders die hebben heel veel meegemaakt in de oorlog. En toen het goed kwam en ze weer thuis waren, toen hadden ze en het huis weer op orde. Toen hadden ze tegen elkaar gezegd, weet je wat, we beginnen nog een leuk klein gezinnetje. Want met die jongens boven mij allemaal, ja, die vijf, daar hadden ze ook avonturen mee gehad. Waarvan, ja, je moest zeggen, ja, dat kunnen we nou niet meer doen. Nee. Bomen omzagen omdat we de kachel vol moeten hebben, terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan. En mijn vader was rechter, dus die vond dat al helemaal verschrikkelijk. Dus ze gingen nog een keer een leuk gezinnetje maken. Ja. En toen ging mijn vader dood. En mijn broers boven me, die vlogen allemaal de deur uit. Want die hadden zoiets van, we gaan niet in overlast betekenen. Dus laat die dat kleine gezinnetje het maar leuk met elkaar doen. Dus wij waren, mijn twee broertjes, die stonden in de korte broek. Ja. En ik zei de gek in mijn zondagse jurk hier ook bij. Ja. En dat was een van de eerste dingen die ik heb afgeschaft. En want mijn moeder zei tegen mij, en jij bent de baas. Jij moet het doen. Oh ja? Je moeder gaf jou de sleutel van het gezin. Mijn moeder zei tegen mij, ik kan niet doen wat vader en moeder altijd doen. We gaan met z'n vieren doen, maar jij hebt de leiding. En misschien heb ik dat wel heel groot gemaakt. Maar in ieder geval zo is dat bij mij vast gaan zitten. Was het omdat je moeder het zelf niet kon op dat moment? Mijn moeder had een depressie omdat ze weduwe was geworden. En ja, omdat die hele maatschappij. Ze hadden vrienden samen met mijn vader, had ze een fijn leven. Ja. Maar die vrienden die kwamen ook niet meer, want het was helemaal niet meer interessant. Nee. Want die man was er niet meer. Ja. Dat heeft er ook toe geleid dat ze heel snel verhuisd is. En dat het daar niet meer kon. Dat ze een eigen leven weer moest opbouwen en doen. Nou, daar heeft ze heel erg op afgezien. Dus je had die depressieve moeder om volstrekt begrijpelijke redenen. Ja. Die gewoon eigenlijk uitgeleefd was qua lol hebben. Ik bedoel, die zag het niet meer. Ze gaf jou de sleutels van het gezin. En jij moest haar vermaken. En je moest dapper zijn. Nou, ja, ik moest haar niet vermaken. Het is wel een opdracht, Riek, die je hebt gekregen. Ja, ik hoefde haar niet te vermaken, maar ze moest wel. Als je uit school kwam, ja, dan moest je verhalen vertellen. Ja, dat vond ze fijn. Ja. Ja, het was wel een opdracht, maar ik pakte hem ook. Ja, maar dat is dus een beetje wel de rode draad nou, die je en dat, dat, dat je is, opdrachten gepakt hebt. Dat is de rode draad. Daar komt het vandaan. Daar zit... Ja. En ze heeft me daarmee ook geleerd. Want het was natuurlijk eigenlijk een enorme opleiding die ik kreeg. Ze heeft me ook geleerd om te doseren. Dus voor jezelf te denken van, ik kan dit wel. Ik kan dit aan, ik doe dit. En nooit zo ver te laten komen dat je je hand overspeelde. Dus ze heeft me feilloos een gevoel meegegeven van, oké, dit kan bruin trekken, dit doen we. Ja. En als dit het niet is, dan ontwikkelen wij een strategie, ja, om hier zonder kleerscheuren weer uit te komen. Ze heeft jou wel echt veel meegegeven. Ja, ze heeft me heel veel meegegeven. Was het ook een hele slimme vrouw, jouw moeder? Ja, het was een slimme vrouw. Ja. En ze klampte zich aan ons vast. En wij aan haar. Hield je veel van haar? Ja. Ja. Ja, mijn moeder is heel belangrijk voor mij geweest. Ja. Ik belde haar iedere zondagochtend, want daarna ging ik natuurlijk aan het werk en er gebeurde van alles. En het vond ze fijn en het vond ze prachtig. En dan zag ze me weinig en dan belde ik haar iedere zondag. Zondagochtend om 12:00, die wekker. En dan moest je weer gaan verhalen gaan vertellen. Die wekker, die werkt nog wel. Ja. En dan moest ik altijd iets verzinnen of een verhaal vertellen of haar een vraag stellen. En in al dat werk wat ik heb gedaan in mijn leven met veel liefde en plezier, was het altijd zo, als er dan iets op zijn plaats terecht was gekomen, het was gelukt, of het ging lukken, of de besluiten waren genomen, of er was iets heel goeds gebeurd, dan wouden ze graag dat ik dan bij die mensen in dienst kwam. Ja. Wouden ze me hebben. Ja. Laten we dit maken, of dat maken, of zus maken, of zo maken. Ja. Of minister of burgemeester. Ja, ik was altijd dan toch ook wel een beetje ijdel en gestreeld. En dan dacht ik, ja, misschien moet ik dat wel doen. Maar dan had ik met mijn moeder afgesproken dat ik haar op zondag dit soort vragen zou voorleggen. Dus dan vertelde ik dat aan haar. Er is weer dit, er is weer dat. En dan zei ze, ja, ik weet het niet meer genoeg, ik weet wel genoeg. Volgende week krijg je antwoord. En het antwoord was altijd, niets doen. Niet doen. Wat een heerlijke vrouw. Wat een leuke moeder om te hebben. Henrik, ik vergeet helemaal om te zeggen waarom je hier zit. Waarom zit ik hier? Ja, nou, omdat ik het heel, heel leuk vind om je te spreken, allereerst natuurlijk. En, maar ook omdat je een lezingenreeks gaat geven. Ja. Toch? Daar zitten we middenin. Daar zit je middenin. En die, ja. Er komt er nog een aantal. Ja. En die gaat specifiek over wat te doen met Nederland als die stikstofcrisis voorbij is. Toch? Nou, die gaat. Wat ik bedoel is van. Ja, jongens, we hebben nou allemaal problemen. Hè? Het kabinet Rutte, vanaf de eerste dag dat hij een kabinet had, heeft de Raad van Koningen over de schutting gesmeten. Die hebben ze bij de provincies neergelegd. Dat wouden die provincies ook graag. Dus daar kon je op zichzelf best wat van. Best wat voor zeggen. Ja, best wat voor zeggen. Voor zeggen. Ja. Maar daar hoort iets bij dat het Rijk natuurlijk ook wel dingen moest blijven doen op rijksniveau en op het niveau daarbuiten. Ja. Dus dat moesten zij doen. Alleen deden ze dat niet. Het was eigenlijk helemaal vertrokken. Dus het ministerie Vrom was vertrokken. En het was gewoon over de schutting gesmeten. Ja. En nu hebben we daar een wrange vruchten van. Namelijk. Want het heeft zich ontwikkeld en we hebben stikstofproblemen. We hebben problemen met de boeren. We hebben problemen met hoe richten we Nederland in. We weten het niet meer goed. We kunnen het per provincie bekijken, maar we kunnen het niet voor het hele land bekijken. Dus, en we hebben last met infrastructuur. Wat moet eerst, wat moet tweet? En hoe krijgen we die mensen allemaal in woningen? Dat zijn allemaal ruimtelijke ordeningproblemen. Allemaal ruimtelijke ordeningproblemen. Ja. Die op het grote schaalniveau van Nederland en daarbuiten. En ook richting Europa. En wat doen wij dan en wat doen zij dan? En de invloed van de economie op dat inrichten. Want dat heeft natuurlijk enorme relaties. Ja. Als we allemaal steeds iedere dag pakjes blijven kopen en laten bezorgen, dan hebben we van die grote dozen nodig waar dat in opgeslagen wordt. Dus zo is er een hele grote relatie tussen wat je denkt dat we economisch voor samenleving moeten regelen en hoe Nederland eruit ziet. Ja, en dat is toevallig jouw specialiteit. En dat is wat we vroeger Vrom noemden. Die moesten dat doen. Ja. En daar moest je invloed op uitoefenen. Dat was een ministerie, was dat. Ja. En als je dat voor een deel over de schutting gooit, maar je gooit het zo over de schutting dat er mensen zijn die dat niet voor Nederland kunnen doen, wel voor hun eigen provincie en daar ook oprecht hun best voor doen, dan krijg je dit soort problemen zoals we nu hebben. Dan stapelen die problemen zich op. Dus we hebben die stikstof, we hebben klimaat, we hebben te weinig woningen. We hebben er gewoon niet naar omgekeken en we hebben er niet op gelet. Ja. En dat hele zaakje bij elkaar vraagt nu een algehele integrale visie. En jij trekt nu gewoon het land in. En ik dacht, om daar nou eens over te gaan praten. Laten we daar nou eens over gaan praten. Laten we nou eens kijken dat bij alles wat ingewikkeld is, wat een probleem is, heb je op een gegeven moment vernieuwing nodig. Ja. Projecten waar ik in mijn leven aan gewerkt heb, die hebben allemaal zo'n moment gehad van, als we het gaan doen op de manier zoals we altijd deden, dan krijgen we ongelukken. Dan vergeten we iets. Er moet een koerswijziging zijn. Dus er moet een koerswijziging zijn. En die koerswijziging kan zitten in de inhoud. Die kan zitten in de spendering van hoeveel geld en hoeveel mensen haal je erbij en hoe krijg je consensus. Ja. En hoe luister je of hoe passeer je of wat je ook doet. En vooral ook, wat is de rol van de politiek en het bestuur? Ja. Wat doen zij eraan? Ja. Wat vinden zij ervan? En hoe trekken zij eraan? Ja. Ja. Want het is, wij kunnen wel een vak hebben wat ruimte verkorting heet. En daar ben je met je ziel en zaligheid mee bezig. Ja. Maar als het bestuurlijk niet klopt. En als je het samen niet over eens wordt. En er komen geen besluiten over. Dan ben je weer voor Tjuma bezig. Dus ik even één dingetje zeggen? Ja. We hadden het net over je moeder. Ja. Toen had je een heel ander gezicht dan nu je het hierover hebt. Is dat zo? Ja. En dus wat vind je? Ja, ik vind allebei mooie gezichten. Ik vind ze allebei, ik kijk er allebei graag naar. Maar toen je over je moeder praatte, had je een heel zacht gezicht met een beetje een lachje erin. En nu zie ik het vuur uit je ogen. Ja. Uit je ogen spatten. Ja, maar weet je, dat komt ook omdat ik me daarover opwind. Ja, dit onderwerp ligt je echt heel na aan het hart. Ik vind het erg, want weet je, we hebben een geschiedenis in Nederland, juist op dit vakgebied, die zijn weerga niet kent. Ja. Die kent zijn weerga niet. Is dat zo? En dat gooien wij gewoon maar over de schutting. En die kent zijn weerga niet door de wederopbouw of zo? Door de wederopbouw naar de... Maar wat denk je van ons landschap? Ja, de deltawerken. Wat denk je van de boeren die het ontgonnen hebben en die met een op een dijkje gingen maken? Flevoland überhaupt. Wij dorsten en wij konden. Ja. En dat hebben we nu allemaal. Nu doen we maar wat. We doen maar wat. Ja. Ja. En dat is dus je wil ook weer een soort ambitieus vuur aansteken. Ik wil graag een vuur aansteken waarbij we mensen weer beseffen dat het niet over een krent in de pap gaat. Dat het niet gaat over ik wil mijn zin hebben. Dat het niet gaat dat het de polarisatie voorbij gaat. Dat het daar overheen stapt. En dat we met z'n allen zeggen, wat zijn nou de wegen waarop wij dat kunnen? Want we hebben namelijk dat allemaal altijd met elkaar gedaan. Ja, we waren daar goed waren in. We verschrikkelijk goed in. Ja. Dat heeft zo. En jij vindt bijvoorbeeld, dat geummel met boeren en dat die veestapels eigenlijk zo gigantisch zijn geworden. En dat het eigenlijk niet past. Is dat ook ruimtelijke ordening? Ja, dat raakt er natuurlijk aan. Het raakt aan ruimtelijke ordening. Het raakt aan ruimtelijke ordening. En je ziet ook hoe die mensen. Maar daar is het bestuur van Nederland en ook van Europa is daar meer verantwoordelijk voor geweest. Ja. We hebben dat allemaal gestimuleerd. We hebben daar subsidies voor gekregen. We zijn daarmee in aan de gang gegaan. We zijn er ook heel knap in. Ja. Die boeren laten lopen. We zijn een van de beste van de wereld. Ja. We hebben ook het grootste areaal. Ja, precies. Gemeten relatief in hoe groot is je land en hoeveel geef je dan. Dus je snapt eigenlijk niet dat we zo... Dat we zo lethargisch zijn geworden daarin. Ja, je snapt niet waar het gebeurd is. Het is ons overkomen. Het is ons overkomen. En nu moeten we even wakker gekust worden. En dan moeten we wakker worden. Ja. En dan moet het niet alleen gaan over die grote steden en over de Randstad. Want daar zitten ook boeren, met alle respect voor hun. Maar er zit ook heel veel in het buitengebied. Ja. En ik wil ook graag dat we droge voeten houden hier in die Randstad. Dus dat we niet alles hier weer doen. En de rest van Nederland, als het ware, laat maar zitten, ze zoeken het maar uit. Nee, als je hebt ook een klimaatprobleem en je hebt een waterprobleem. En als we met z'n allen verzuipen, dan wordt het pas echt serieus. Dus het moet integraal aangevlogen worden. Dat betekent dat. En daar geef je die lezing over. Daar geven we en jouw kennende, mag iedereen dan ook meepraten? Iedereen moet meepraten. Ja. Dus we halen de politiek erbij. Bestuurders het liefst, dat is een groot verschil. Of je nou politicus bent of je bent bestuurder. Ja. En je hebt verantwoordelijkheden voor wat er in jouw gemeente gebeurt. Ja. Zulke mensen moeten we hebben. Ja. En die ook wel willen dat er iets opgeruimd wordt en dat er iets voor elkaar gebracht wordt. Ja, ja, precies. En dan heb ik altijd gewerkt op een manier, net zoals in mijn boek. Kijk, je kan wel zeggen, ik kan dat allemaal. Maar ik kan vooral goed vertellen en goed uitleggen waarom het moet. En dat we het met z'n allen moeten doen. Maar daarna, als we het in elkaar moeten timmeren, dan heb je natuurlijk alles en iedereen nodig. Dan moeten de ontwerpers komen, dan moeten bestuurders komen, dan moeten tekenaars komen, dan moeten de mensen komen die er echt verstand van hebben. Je bent meer iemand die van alles mogelijk maakt dan dat je zelf het echt gaat zitten tekenen. Ik teken wel een beetje voor de lol en om het aan de praat te krijgen en mezelf te voeden. Ja. Maar het is niet zo dat ik voor alles de ontwerp. Nee. Erik, ontwerper ben. Want er zijn mensen dat het heel die dat onbeleefd is om te vragen aan een dame, maar hoe oud ben je? Daar moet ik toch over nadenken, want ik kluts altijd met die getallen. Doe ik ze andersom. Ja. Ik ben 78. Voel je nog de energie om hier nog voor te gaan? Ja. Ja, ik kan nog niet. Ik ben nog niet zo ver dat ik alleen maar thuis kan zitten schilderen. Nee, tuurlijk. En met mijn hondje lopen. Nee, maar om heel Nederland weer wakker te kussen. Nou, dat vind ik. Ik vind ook dat het nodig is. Ja. En ik ben nu vicevoorzitter van de Academie van Kunsten. Ja. Dat is het onderdeel van de Academie van Wetenschap. Ja. En we hebben gezegd, laten we naar het nieuwe instituut gaan. Laten we kijken of we met hun samen kunnen doen. Ja. Want zij hebben deze tak van sport natuurlijk ook. Ja. En zij voelden hier ook voor. En dus hebben we gezegd, nou, laten we samen zo'n reeks doen. Ja. Dan vullen we elkaar aan en dan gaan we dat samen doen. Ik vind het fantastisch, Riek. Dus ik kom zeker kijken. Dat proberen we. Ja. Als het mag. En weet je wat er gebeurt? Nou. Het maakt Zwaankleef aan. Want we hebben nu een aftrap gegeven. We hebben de eerste bijeenkomst gehad in Rotterdam bij het nieuwe instituut. En ik heb een interview in Volkskrant gehad. En dan begint het me toch te gisten. En dan begint iedereen te komen en te gaan. Dus dat is eigenlijk. En nu je in kunststof zit, zal het zeker gaan exploderen. Ja, nu wordt het gigantisch. Ja, en wat we nu heel graag willen, is dat iedereen mee gaat doen. Oké. Okay. We gaan dit even op ons in laten werken, Riek. Maar we gaan ook even naar het wereldnieuws luisteren. Want dat is er ook. En dat wordt ons gebracht door Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Een groep oudere Surinamers krijgt eenmalig een bedrag van €5.000 als compensatie voor hun AOW-gat. Ruim 30.000 ouderen die voor de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland zijn verhuisd, zijn pas in Nederland begonnen met het opbouwen van AOW. En daardoor krijgen ze nu een lagere AOW-uitkering. Een Britse bankier die ook voor ING en Rabobank heeft gewerkt, moet $1,7 miljard plus 5% rente terugbetalen aan Denemarken. De man kreeg die straf voor belastingfraude. Buitenlandse bedrijven met aandelen in Deense bedrijven kregen via hem onterecht belasting over winstuitkeringen terug. De graandeal die het mogelijk maakt dat graan vanuit Oekraïne via de Zwarte Zee kan worden geëxporteerd, is met 2 maanden verlengd. Dat heeft de Turkse president Erdogan bekendgemaakt. Turkije bemiddelt in de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over de deal. En de politie van New York bevestigt dat de Britse prins Harry en Meghan gisteravond achtervolgd zijn door paparazzi. Maar benadrukt daar wel bij dat er bij geen gewonden zijn gevallen of aanrijdingen zijn geweest. Het paar zelf spreekt van een urenlange, bijna catastrofale achtervolging. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn nog steeds niet opgelost, maar er stond ook wel heel veel. Er staat nu nog 70 kilometer. Op de A27 van Breda naar Utrecht is de vertraging nog 10 minuten tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. De andere kant op van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum ook nog een half uur vertraging. Daar stond even een auto met pech, maar die is inmiddels weg. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek ook nog 10 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En het is nog druk op de N235 van Amsterdam naar Purmerend. Tussen Watergang en Purmerend Zuid is de vertraging een kwartier. Kunststof. Ja, en ik zit hier nog steeds, tot mijn grote plezier, met bijna geen stem, tegenover Riek Bakker. En Riek Bakker is een grootheid, toch mag ik haar tutoyeren. Ze is stedenbouwkundige. Voor vele, vele grote projecten zijn er onder jouw bezielende leiding tot stand gebracht. Een van de allergrootste is eigenlijk de ontsluiting van de Kop van Zuid in Rotterdam. Je hebt eigenlijk een heel deel van de stad, heb je een soort geopend voor het andere deel. Ja, dit is misschien heel, heel krakkemikkig geformuleerd. Je zit me echt aan te kijken alsof ik gek ben, Riek. Nou goed, ik praat gewoon door. In ieder geval, dat is een groot ding. Je hebt die Berlagebrug, is onder jouw leiding is daar neergelegd. Die prachtige witte brug. Nou goed, zo heb je vele, vele projecten gedaan. Je hebt een ongelooflijk productief arbeidszaam leven gehad. En nu ben je bezig met een lezingenreeks. 2 jaar geleden is er nog een boek over je verschenen. De Ruimte van Riek. Heel erg leuk boek over alles wat je gemaakt hebt. En ook je schilderwerk komt er uitgebreid in aan bod. En nu ben je bezig, Riek, met een lezingenreeks, omdat je vindt dat de bezieling voor de ruimtelijke ordening in Nederland eigenlijk tot een soort bijna nulpunt is gedaald. Onder de kabinet Rutte is het over de schutting geflikkerd en het boeide ze blijkbaar niet meer. En jij zegt eigenlijk dat heel veel van de crises die er op dit moment spelen eigenlijk raken aan een gebrek aan ideeënkracht over die ruimtelijke ordening. En je denkt van, nou, ik ga gewoon het land in. Ik ga met mensen praten, ik ga vertellen. En ik ga kijken of er weer wat vuur opgestoot kan worden over dat onderwerp. Zeg ik dat toch wel goed? Ja, dat zeg je heel goed. Ja, ja, want ja, ik kan het wel vinden. En ik vind het ook oprecht, maar daar schiet je niet mee op. En dan moet er dus een proces aan de gang gebracht worden, waarvan het Zwaankleef aan en anderen, precies, die hun eigen andere mening inbrengen. Ja. En dan moet er over gepraat worden. En dan moet dat weer normaal worden dat je dat doet. En dat je zoekt naar oplossingen om dat voor elkaar te krijgen. En niet allemaal naar de rechter hoeft te lopen om je gelijk te halen. Wij moeten toch met z'n allen, wat we altijd heel goed konden, lekker polderen en zeggen, we vinden er dit van en we vinden dat van. En we komen ergens met z'n allen. En we komen ergens en we gaan het nu doen en we doen het zo. Ja. En dat is wat we heel hard nodig hebben nu, ja, weer. En ja, dat waren we helemaal kwijt. Ja, precies. Maar en dat ga je er weer in brengen. Dat hoop ik, ja. En dat is toch wat je altijd hebt gedaan, Riek. Om gewoon een plan te verzinnen of het begin van een idee. En gewoon zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Ik las ergens, ik weet niet meer of het in je boek was, of in dat interview in de Volkskrant of in een ander artikel, dat je het had over een plan waar iedereen aan mag zitten. Ja, dat klopt. Ja, dat vond ik echt heel goed gezegd. Ja. Want zo voelt dat dan. Zo van, het is niet een soort voldongen feit wat je gepresenteerd krijgt, waar je maar in mee moet of niet. Nee, maar je mag er lekker zelf aan gaan zitten. Ja, maar dat is het gevaarlijke van hoe men nu participatie definieert. En je laat je medewerkers, of je bent de gemeente, je laat je medewerkers plannen maken, je huurt mensen in en je hebt het voor elkaar en je hebt allemaal gebakkeleid erover en je hebt je dingen gelegd. En dan leg je het aan het publiek voor, omdat, ja, dat moet volgens de wet. Ja, precies. Maar dan vind je dat eigenlijk heel vervelend. Ja, dat is meer zo'n lage woorden. Dan gaan ze er weer wat over vinden en dan krijg je ambtenaren die tegen burgers lopen te kankeren op van die avonden. En dan denk ik, nou, dat kan gewoon niet. Nee. Kijk, ik heb een heel belangrijk voorbeeld meegemaakt. En dat was in Rotterdam. Niemand zag het zitten met die Kop van Zuid. Niemand wou daar naartoe. Onzin. Dat waren de verkeerde mensen op de verkeerde plek. Dat was geen, was geen chemie tussen de inwoners aan de ene kant en de inwoners aan de andere kant. En men wou er ook niks van weten. Maar tot de dag van vandaag zeggen ze, geen bruggen, want als we die mensen over de bruggen laten komen, dan beginnen, gaan ze stelen, dan worden onze kinderen gemangeld en de meest vreselijke verhalen uitdoen. Want de Kop van Zuid werd gezien als een soort Alcatraz, vol met, ja, gespuis wat je niet in je stad wilde zo hebben. Is dat, of zo is dat. Ja. Ja, of het zijn nieuwe Nederlanders nu. En dat gespuis moeten we niks meer te maken hebben. Alsof het toch geen mensen zijn. Ja. En wat zag jij toen je in Rotterdam kwam? Wat was jouw gevoel over die Kop van Zuid? Ik dacht, nou, ze waren op zoek naar nieuwe ruimte en een nieuw centrum. Want ze hadden de stad herbouwd op de manier zoals het was. Niet helemaal, maar in de context van wat de stadshart, ja, was. Ja. En ik heb eerst al die boeken gelezen van mijn voorgangers, waarom ze dat zo deden. En ik vond dat eigenlijk een uitstekend idee. Dus ik was helemaal niet eigenwijs door te zeggen, het moet net anders. Ik denk dat die lui toen bedacht hebben, is hartstikke goed, gaan we gewoon mee door, we gaan naar de overkant. En we moeten zorgen dat we die overkant halen. Nou, dus er was eigenlijk was dat het idee van naoorlog. Daar was van alles aan gedaan en iedereen had van alles geprobeerd. Maar op de een of andere manier zette men nooit door. Dus toen heb ik zitten denken daar en ik zat daar. Want er waren dus al mensen eerder geweest die hadden gezegd, we moeten die Kop van Zuid verbinden met de stad. Maar dat was zat niet... gewoon in het eerste plan, dat na de oorlog eerste... gemaakt, zat een dikke pijlen, allemaal dikke pijlen naar de overkant. Oh ja? Ja. Van we moeten naar die kop van Zuid, we ja, moeten dat ja, ja, dat, we gaan natuurlijk eerst de haven doen en we doen het oude centrum, ja. Want dat is allemaal plat, dat zeker. Moet goed gaan, daar ben je ook lang mee bezig, ja. Moet dat allemaal prima, moet gebeuren. En dan moeten we huisvesting doen en daarna, als we dat gedaan hebben, dan moeten we... een nieuwe kant op. En dan, ja. moet er perspectief komen. Wat is die stad nou alleen maar, dat stukje daar? Ja. En het idee was ontstaan dat de Coolsingel het centrum van Rotterdam was. Ik zeg tegen die jongens, Coolsingel, kom op. Hey. Waar worden wij hier nou beter van? Dat is die rivier. Maar je kijkt wat er gebeurt. We zijn een haven. We hebben een haven. Dus, ja. En die haven die gaat zeegat uit en wordt steeds groter. Dus als je daar achteraan zwemt, dan heb je ruimte en dan heb dat je van alles zo voor. Dat is eigenlijk ook een beetje jouw verleden als tuinarchitect, hè? Ja. Dit voelt dus, eigenlijk alsof je een tuin beschrijft. Ja. Van wat is nou eigenlijk het mooie gedeelte van de tuin? Ja, en ja. Wat gaan we dan doen? En, hoe, en het enige wat ik dacht wat ik moet doen... is zorgen dat die mensen die daar wonen... en die daar leven, dat die dat ook vinden. En dat die gaan zeggen wat ze vinden en waarom ze dat vinden... en of ze dat graag willen. En of ze hun kinderen naar scholen willen krijgen en dan willen opvoeden. En als ze dat goed kunnen verwoorden. En ze kunnen vertrouwen... stellen in dat ik alles voor ze zal doen en door het vuur voor ze zal gaan... om ervoor te zorgen dat het op die Coolsingel goed gaat landen bij die bestuurderen... dan komen we een eindje. En zo, dat is er gebeurd. Ik heb met die mensen allemaal gepraat van wat vinden jullie ervan? Wat zou dan volgens jullie moeten gebeuren? Wat doe ik maar fout? Rick, wat moet ik anders doen? In essentie, ja, we gaan er nu misschien een heel politiek gesprek voor maken... maar dit is toch in essentie... Want je zegt van bij de kabinetten Rutte is de ruimtelijke ordening over de schutting gegooid. Maar bij de kabinetten Rutte is ook, zal ik zeggen, het normale menselijke contact met de burger over de schutting gegooid. Nou ja, kijk, ik snap wel dat het Rijk niet op dat niveau in de stad plannen kan maken. Nee, maar het niet serieus nemen van burgers. Of het burger, de burger zien als iemand die je misschien geld afhandig kon maken. En die toch ja, in de eerste plaats... de achterdocht naar de burger. In de eerste plaats moet wantrouwen. Ja. Dat is toch wel heel erg. Ja, dat komt dat wel, is ook waarom het met die toeslagenaffaire misgegaan. Dat is heel ernstig. In Groningen is misgegaan. Ja, dat is heel ernstig. En dat moet in wezen ook, met de boeren ook is misgegaan. En dat moet ogenblikkelijk hersteld worden. Ja. Het enige wat er echt moet gebeuren... dat we oprechte goede gesprekken gaan organiseren. Ja, maar mensen dat is dus het eerste kunnen, wat jij ook altijd deed. Ja. Ja, want het kijk, je gaat nieuwe plannen maken. Je gaat andere plannen maken. Daar gaat een enorme hoeveelheid geld in om. Daar gaat een enorme hoeveelheid relaties met elkaar. Hoe zit jij? Hè, denk je, die mensen op Zuid, dat waren biotoopjes. Die mensen die er woonden en leefden met elkaar. Die hadden twee banen, anders konden ze niet voor elkaar houden. Dus die mensen moesten... De ene gezin moest op de kinderen van het andere gezin wachten en zorgen. Dus die waren heel hecht bij elkaar. Als je nu zegt, weet je wat, ik haal dat blok eruit. Ik breek het af. Dan, en je zegt niet tegen die mensen waar ze naartoe kunnen... en waar ze wel een woning kunnen hebben. Ja. Dan vernietig je die biotopen. Ja. He, het is net zoals de mensen kwaad worden als hun landschappen kapot gemaakt worden. Ja. Zo zit het met die mensen ook. Die hebben landschappen. Ja. Tussen haakjes. Ja. Waarmee ze elkaar voor elkaar houden. En als je dat niet serieus neemt. Als je denkt, nou ja, ga maar weg. Dan denk je eigenlijk alleen maar naar één soort mens. Met behoorlijke... poenen in de pocket, want die kunnen zich veroorloven om te zeggen, nou weet je wat, ik ga wel weer ergens anders een duur huis. Ik neem een hondenuitlaatdienst en die doen het allemaal wel voor me. Dus dan negeer je eigenlijk een hele grote groep mensen. En dat ik vind dat maar het niet fascinerende, kan. Riek, is dat je dus eigenlijk moet denken op een enorme schaal. Want je ziet zo'n stad en je denkt, daar is het centrum. Maar het centrum is eigenlijk meer, daar moeten ze zijn, daar moet een brug. Je moet die delen met elkaar verbinden. Dus dat zijn een soort mega-gedachten die je hebt. Ja. Maar die moet je uiteindelijk allemaal gaan terugbrengen naar... ja, op bijna huisnummerniveau. praten met mensen. Ja. Ze uitleggen wat er gaat gebeuren. Vragen wat ze willen. Ja. En zo iedereen meekrijgen. En avondjes hebben en met die mensen praten. En zeggen, wil je het alsjeblieft niet meteen buiten de deur op straat leggen. Want dan begint er iets te gisteren wat we nog helemaal niet moeten hebben. Laten we elkaar gunnen om erover na te denken. En om er wat van te vinden. En dan gaan we voorzichtig stappen zetten. En dat is daar gebeurd. Ja. En ik weet het bijna zeker. Dit is de enige... een van de belangrijkste redenen waarom politici dan willen meedoen. Want ze zijn ook natuurlijk niet gekke Gerritje. Ja. Als die mensen allemaal wat er in Rotterdam gebeurde... en ik had natuurlijk het college wist er allemaal van... en dat vertelde ik ook allemaal wel. En daar had ik ook toestemming voor. Als die in de gaten kregen dat ik een vertrouwenspersoon werd voor die mensen... en als het ware tussen de bestuur en die mensen gingen staan... dan ging die bestuur echt heus wel naar mij luisteren. Ja. En dan zeiden ze, laat ze maar komen, laat het maar gebeuren. En dan bracht ik de bel, dan hoefde ik maar één telefoontje naar Peper te hebben... en zei ik, het is zover. En dan zei hij, oké, laat ze maar komen. En neem alles maar mee wat je mee wilt nemen. Ja. Dus eigenlijk is die ontsluiting van de Kop van Zuid... het is niet eens het idee geweest wat briljant was... want dat idee hadden jouw voorgangers eigenlijk ook al. Ja, daar moet ik gewoon heel eerlijk over zijn. Ja. Dat was er allemaal al en dat lag ook voor de hand. Dat siert je. Je nederigheid, Rick, siert je werkelijk. Maar het is het feit dat je het gedaan hebt gekregen. Ja, en weet je, iedereen denkt ook altijd... als je daar zo op die manier mee bezig bent... dat jij de uitvinder bent en jij dit en jij dat. En ik snap ook wel dat ik dat oproep door zo geëngageerd te zijn. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom dat we... allemaal een leven moeten hebben hier in het land. En dat we elkaar moeten gunnen. En dat we voor elkaar moeten opkomen. En dat er niet gebieden zijn waarvan we zeggen... zoek het maar uit met z'n allen. Dat kunnen we ons niet veroorloven, vind ik. Achtergestelde gebieden, daar hou je niet van. Nee, dat kan niet. Dus je moet het geheel overzien. Dat is onethisch. Ja. Dat is ook mijn opvoeding. Dat is mijn moeder. Dat is mijn vader. Zo zit het absoluut in elkaar. Daarvoor hebben we al die oorlogen niet gehad. Nee. Zomaar mensen te vergeten. Ja. En aan hun lot of over te laten. Of net doen alsof ze niet mee mogen doen. Word je niet ook helemaal gek van dat gedoe met die opvangcentra? Zoals met dat Ter Apel en zo. Nou, ik zal je vertellen wat mij vandaag gebeurde. Ik werd gebeld door een journalist en die had mij 30 jaar geleden... of zoiets ergens in een project meegemaakt. En die zei, mag ik u nu iets voorleggen? Ik zeg, tuurlijk mag je dat. Ja, zei hij, wij zijn bezig in een gemeente... om te kijken of we van die tiny houses kunnen maken. En nou, is die gemeente heeft dat voorgelegd aan haar bevolking... volgens de regels van de wet hoe je participatie doet. Maar dat is mislukt. Die mensen die denken allemaal gelijk... ja, leuk van die tiny houses. En dan gaat het natuurlijk vol met die mensen die wij dan niet willen hebben. En dan begint het circus. Ja. En toen, toen zei hij tegen mij, wat vind jij daarvan? En toen zei ik, nou, dan vind ik dat 100% verkeerd is ingestoken. Je moet eerst met die mensen gaan praten. Wij denken eraan om zus of zo. Ja. Je moet niet alle plannen al klaar hebben liggen. Je moet niet met alle respect voor iedere ambtenaar... een droge ambtenaar voor zijn zaal zeggen en zetten. En dat, omdat hij daar niet in geoefend is... allemaal een beetje onnozele verhalen over tiny houses gaan zitten maken. Dan heb je het erger gemaakt als het al is. Dus je moet hier met verstand mee omgaan. Ja. En dat is ook je plicht als overheid. En dat moet jij nou eens netjes in die krant zetten. Ja. Want dit gaat niet om polarisatie en de mensen tegen elkaar opjutten en opjagen. Dit gaat om dat tiny houses ook hartstikke goed zijn... omdat ze minder ruimte nemen, omdat er kleinere gezinnen heen kunnen... omdat het betaalbaarder is. Ga dan naar mensen toe... En gaan ze met liefde uitleggen. Precies. En vragen van wat voor een tiny house jij willen. Precies. Communiceer dat. Zet de markt niet meteen. Het is te grof stoffelijk geworden. Ja. Het moet meer liefde en aandacht in. Ja, maar dat is dus ook vanwege dat soort wantrouwen. Ja. Het is ook meteen een soort hak in zand. Ja. En jullie zullen toch wat. Ze denken allemaal van, ziezo, dan worden we weer bij de neus gepakt. Ja. Wat een tijd leven we in, Henrik. Ja. Nou, dus denk ik, het is interessant om zo'n lezingenreeks te... Ja. Want als je een lezingenreeks probeert, ja. Probeert te maken... en ik denk wel dat dat gaat lukken... dan breekt er misschien besef door... Ja. Van wat, dat we het beter kunnen doen anders kunnen doen. Je moet ergens de revolutie beginnen. Ja, ergens moet het beginnen. Ja. Ja. Hoe kijk je terug? Ik hoop dat je nog een heel lang leven voor je hebt. Maar hoe kijk je terug op de 78 jaar die je nu hebt gehad? Nou ja, ik ben een heel gelukkig mens. Ik bedoel, ik kan nog helemaal in vuur en vlam komen. Ik heb een hele fijne, goede liefde. Ja. Ik heb Katrien, het is een fantastische schilderij van haar in je boek staat. Ja, ik heb een heel... wij hebben samen... een tweeling mogen helpen grootbrengen. Dus ik weet opeens wat het is, of wij weten wat het is om het gevoel te hebben dat je kinderen hebt. Ja. En wat voor bijzondere intimiteit dat levert. Ja. Dat is zo'n enorme waardevolle aanvulling op ons leven geweest. Ja. Dat je alleen maar kan denken van, oh, ben ik blij dat ik dat heb meegemaakt. Ja. En dat vult ook weer aan de andere kant je eagerheid, je eager zijn op. Ik moet helpen om te kijken of dat anderen ook gegund kan zijn. En ik heb een passie voor ruimtelijke ordening. Ja. Dus dan denk ik, laat ik dat nou op die manier doen. En het is me een paar keer gelukt, terwijl iedereen dacht, ja, ik heb toch leuke successen weten te behalen. En het mooiste ervan vind ik dat ik het altijd met anderen doe. Je krijgt anderen aan de beurt. Je haalt anderen aan de bak. Je zegt, jij kan goed dit, jij kan goed dat. En als we het samen doen, dan kunnen we het nog veel beter. Je kan mensen betoveren, denk ik, Rick. En daar, ja, dat wil ik heel graag overbrengen. Ja, maar dat kan je fantastisch. Tony Bamels heeft een boek geschreven over jouw familie, hè? Ja. Hoe heet dat boek? Je mag wel bang zijn, maar niet laf. En dat gaat over... Eigenlijk had je een grote verzetsfamilie. Ja. Ja, dus, ik was met dat... wij, moet ik zeggen, waren met dat boek bezig. En toen kwam dat boek uit. En een van mijn broertjes belde me op en zei... Je moet dat ogenblikkelijk naar de boekhandel. Je moet dat boek gaan kopen. En nou, dat heb ik toen in een erdmaal uitgelezen. En ja, ik wist eigenlijk niet wat ik meemaakte. Waarom niet? Omdat ik het gewoon niet wist. Ja, ik wist wel dat er van alles was. Dat wist ik wel van mijn moeder. In mijn familie is van alles gebeurd in die oorlog. Mijn moeder heeft in een concentratiekamp gezeten in Vught. En ze was van mij in verwachting. En mijn oudere broers waren allemaal daar ook. Maar dat was omdat mijn vader werk weigerde. Hij was rechter, maar hij moest van de Duitsers recht spreken over... op een bepaalde manier, die volgens de Duitsers... Dat weigerde hij. En dat wou hij niet, dus hij is ondergedoken. En hij had allemaal familie die ook ondergedoken was. Dus, en toen hebben ze mijn moeder in dat... Kamp gestopt. En toen zijn er allemaal mensen geweest, vrienden van mijn vader... die uitgevonden hebben dat ze niet goed geregistreerd was... En daar hielden de Duitsers niet van. Dus als door een wonder is zij daar weer uitgekomen. Ja. Zijn wij eruit gekomen. Ja. En na die oorlog was er natuurlijk zoveel te doen. En weer in orde te brengen. Mijn ouders woonden in Assen. En die kwamen terug in Assen. En het huis waarin ze woonden was totaal leeg. De vloeren waren eruit... Alle balken die eruit gezaagd konden worden, waren eruit. En dat was omdat er natuurlijk gestookt moest worden. Ja. En de familie was weg en iedereen heeft gedacht... Nou ja, misschien komen ze wel niet meer terug. En ze zijn het huis geslopen. Ja. Dus mijn ouders hebben er 2 jaar over gedaan... om dat huis weer in orde te krijgen. En hebben al hun kinderen door het land bij familie... Terwijl zij het huis gebouwden. Ja. En ben jij daar opgegroeid in dat huis? Ik ben in dat huis ben ik als baby opgegroeid. In Assen? In Assen. En toen later zijn we naar Meppel verhuisd... omdat mijn vader daar een baan kreeg. Ja. En als je dat hebt meegemaakt... als je dat ziet hoe dat werkt... dan denk je, ja, dat moet gewoon niet meer... weer gebeuren. En het vormt je. En tegelijkertijd... Is dat boek een eye-opener voor je, Rie? En tegelijkertijd isoleert het je, want niemand praatte erover. Mijn ouders wilden er niet meer over praten. Nee. En er was al genoeg, en bovendien ging mijn vader dood. Deel, dus het is een heel deel van je geschiedenis wat een soort onduidelijk is. Ja. Dus toen kwam dat boek. En toen ben ik op een hongertje naar mijn oudere broers gegaan en zei, waarom weet ik dat niet? En die konden me heel goed uitleggen. Ja, nee, natuurlijk weet je dat niet, want wij hadden het er ook niet over. Nee. We waren allemaal als een dolle bezig om te zorgen dat we weer in bed konden liggen. Dat om dat huis weer op te bouwen en de rest van het land weer in orde was, enzovoort. Dus toen ik dat... Wat een analogie van jouw leven, hè? Dat je ouders dat huis moesten opbouwen. Ja. En dat jij daarna de rest van je leven bezig bent geweest met het land inrichten. Ja, toevallig rolde ik daarin. Ja, nou, ik weet niet of het toevallig is. Dat weet ik ook niet. Nee. Maar in ieder geval voelde ik me wel op mijn plek. Wat een leven, Erik. Ja. Ja. Interessant, toch? Heel interessant. Heel interessant. Heel fijn, hoor. Ja. Goed leven. Ik hoop dat je lezingenreeks en daarvan succes wordt. En dat je mensen in vuur en vlam gaat zetten. Ik wil heel graag komen kijken. Nou, ik ben heel benieuwd. Van harte welkom. Heel benieuwd hoe je dat gaat doen. Je hebt een website, hè? Ja. Daar staat vast wel op waar we dit kunnen gaan meemaken allemaal. Ja, ja. Ja. Ik vond het heel erg leuk om met je te praten. Sorry dat ik er zoveel doorheen heb zitten hoesten. Ja, nee, dat geeft niks. Maar wil je ook nog iets op de tegel schrijven? Ja. Dat hoort erbij als je in kunststof zit. Ja, goed. Ik zeg er nog even bij dat er ook een boek dus over jou is verschenen. Volgens mij 2 jaar geleden. Samen met Margreet Vochtelo geschreven. De Ruimte van Riek. En dat is een feest. Feest voor vele zintuigen. Want er staan behalve hele interessante teksten, staan er fantastische schilderijen van jouw hand. En ook heel veel kaarten. En hier een foto van Co Westerik zie ik. Je vriend, de schilder. Nou goed, allerhande, het is een soort plakboek is het. Het is een ontzettend leuk boek over je leven en je werk. En ik ga ook even zeggen dat de bus van 5 dagen door het land rijdt op zoek naar verhalen over de vogelgriep. Vogels hebben ook griep. Die heerst in Nederland. Jo van Egmond presenteert. En ik zie hier in jouw typerende handschrift staan, Riek. Want dat ken ik. De titel van het boek wat Tony Bammels heeft geschreven. En wat gaat over jouw familie. En wat misschien wel je levensmotto ook is. Zonder dat je het wist. Je mag wel bang zijn. Want dat kan nou eenmaal. Maar niet laf. Zo is het, Riek. Als je je naam er nog bij wil zetten, dan ben ik helemaal tevreden. En ik hoop dat we elkaar nog een keertje spreken. Dat dankjewel. Hoop ik ook. Dankjewel. Jij bedankt. In kunststof een interview met journalist en schrijver Bert Wagendorp. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ga op avontuur in Noorwegen. Vaar mee met de cruise ferry van Holland Norway Lines. De meest comfortabele manier om Noorwegen te ontdekken. Stap 's middags aan boord en word 's ochtends wakker op je bestemming. En je auto, die kan ook gewoon mee. Dus waar wacht je nog op? Boek nu op hollandnorwaylines.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Noorwegen wacht op je. Boek nu je avontuur op hollandnorwaylines.nl. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion.